Semmi közön nincs hozzá. Nincs az élet ilyen volt, mert ilyen nem volt. Nem kell tudni azt sem. Az volt, abban van semmi közön, mégsem hozzájuk a tétivat sem. Nem érted? Mit parancsolt ezt szerintem? Elmegyek mostan. Mert kivettem, amit kell. Szóval nem is az, hogy a receptet, az se semmi. Vagy kell tudni a baroncikat. És az már ide, te is nem egyszer akkor fasz. Hát, nagyon. Majd nézni. Na, adjad már. Ezt kell. Csak a szobaszóját megvettem. De holnap beszélünk, hogy nem tudom. Akkor azt megvettem, mert hogy az a folyat nagyon bele fog melegített, nem kell ennyire tüzelés miatt tenni. másik nem érdekel. Most sem érdekel engem az, hogy a másiknak, hogy az sincsen köpük, hogy kikinek a rokona. Azt sem kell tudnod az internet, hogy nekem kik a rokonai. Akárhol mentető volt, hogy nekem nem járt se a számlán. Senki nem tud semmit se. Tudnak, az nem én tőlem tudnak. Kell tartani komolyan. Na megyek. Thank you.